na esanga na tikala sendeka ya pamba na lila yo na mosika. Motema nanga omema, molimu nanga osomba, makanisi pe okanga, nakoma zoba na mokili po na kopanza kaka yo mayo. Tianga mwana moto na motaraka ponga na kauka esengo ninyo koyoka ye makila nanga eindi bashase nanga ekimi volonté nanga esili na meka komoya yo ndenge nini obalola motema nanga. Kisana lilita nanga banza kata moke na sepela mayo mayo sakina kufipona yo yela nga falalo bakisana lilita nanga banza kata moke na sepela. Bakoloba bakoloba ngana yo kate bolingo kanginga yeye yeye yeye mayo bolingo fumolanga. Bokoseka bokoseka boko yebate bolingo kotinga yeye ezali eloko ya bondoki botikanga. Nameka nanuka nameka kobo ya ye bolingo esilate yeye namona ye na mwasi naluka sema tata. Bolingo bolingo katanga na ye mayo eluka moko akufa mama na bomba nzote pai wapie na kokufa. Bakoloba bakoloba ngana yo kate bolingo kanginga yeye yeye yeye mayo bolingo fungolanga. Bokoseka bokoseka boko yebate bolingo kotinga yeye ezali eloko ya bondoki botikanga. Nameka naluka nameka koboya ye bolingo esilate yeye namona ye na mwasi naluka sema tata. Bolingo bolingo katyanga na ye mayo eluka moko akufa mama na bomba nzote pai wapie na kokufa. Thank you.